وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين إذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينذرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون اور ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ بے شک ہم نے اٹھایا ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں اور ہم نے پیدا کیا ان کے لیے اس جیسی وہ چیزیں جن پر یہ سوار ہوتے ہیں اور اگر ہم چاہیں تو غرق کر دیں ان کو بس کوئی فریاد کو پہنچنے والا نہ ہو اور نہ یہ چھڑائے جائیں مگر مہربانی ہے ہماری طرف سے اور فائدہ اٹھانے کا سامان ایک وقت تک اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بچو اس چیز سے جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے مگر اس سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خرچ کرو اس میں سے جو اللہ نے تم کو روزی دی ہے تو کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے کیا ہم کھلائیں اس کو کہ اگر اللہ چاہتا تو اس کو کھلاتا نہیں ہو تم مگر کھلی گمراہی میں اور کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو نہیں انتظار کرتے یہ مگر ایک ہی چیز کی جو پکڑ لے گی ان کو اور وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے بس نہ طاقت رکھیں گے وصیت کرنے کی اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ کر آ سکیں گے پچھلی آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے قدرت کی نشانیوں کا ذکر فرمایا جن سے قیامت پر دلیل قائم ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سمجھ میں آتی ہے کیونکہ یہ تمام نشانیوں کو ظاہر کرنے والا اور پیدا کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے تو خدا تعالیٰ کی وحدانیت ان نشانیوں پر غور کرنے سے سمجھ میں آتی ہے اللہ تعالیٰ نے سورج چاند رات دن اور دوسری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے جوڑا جوڑا پیدا کی ہیں زمین کی نباتات حیوانات اور پانی باغات یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے قدرت کی نشانیوں کے سلسلے میں بیان فرمائی ہے اور اسی طرح فرمایا ہے کہ نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نے اٹھایا ان کو سوار کیا ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں فلک مانے کشتی مشحون کمانے بھری ہوئی اور اس کشتی سے مراد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے کہ جس کشتی کو اللہ تعالیٰ نے بنانے کا حکم دیا تھا نوح علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اس کو بنایا تھا اللہ کے حکم سے وصنع الفلک کشتی بناؤ ہمارے حکم اور ہماری وحی سے. اللہ نے ان کو حکم دیا تھا, پھر اس کے اندر سامان وغیرہ ڈال دیا گیا اور جانور ہر قسم کے, اور وہ لوگ جو ایمان لائے تھے ان کو اس کشتی میں بٹھانے کا حکم ہوا. وہ بھری ہوئی کشتی تھی, بہت بڑی کشتی تھی, وہ تین منزلہ وہ کشتی تھی. اور اس کا ذکر اللہ نے فرمایا, یہ ذریت کا لفظ فرمایا, ہم نے اٹھایا ذریت کا لفظ عربی زبان میں, یہ نسل اور اولاد کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ یہ لفظ ازداد میں سے ہے, یعنی ایسا لفظ ہے جس کے دو متضاد معنی ہوتے ہیں, اولاد بھی ہوتی ہے اور آبا و اجداد بھی اس کا معنی ہوتا ہے. تو بعض اس کا یہ معنی کرتے ہیں کہ ایک نشانی ان لوگوں کے لیے یہ بھی ہے کہ ہم نے سوار کیا ان کے آبا و اجداد کو بری ہوئی کشتی میں, کیونکہ یہ تمام لوگ جو اب آج زمین پر ہیں وہ سب کے سب ان کشتی والوں کی اولاد میں سے ہیں, وہی ان کے آبا و اجداد. اس کشتی پر جو سوار نہیں ہوا وہ ہلاک ہو گیا, وہ بچ نہیں سکا اور اس کی اولاد نہیں آ گئی. کوئی کشتی والے جو تھے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ, انہی کی اولاد آگے زمین پر پھیلی ہے. تو ذریت کا معنی آبا و اجداد بھی ہو سکتا ہے, ذریت کا معنی نسل بھی ہو سکتا ہے. وہ اس نسل کو ہم نے بھری ہوئی کشتی پر سوار کیا اور بعد میں آنے والی تمام نسل انہی کی اولاد میں سے ہے. اور اس کشتی کو اللہ تعالی نے ایک قدرت کا نمونہ بنایا, کیونکہ اسی کشتی کے نمونے پر اس کے بعد پانیوں میں سمندروں میں یہ کشتیاں بنائی جاتی ہیں اور جن پر سامان لادا جاتا ہے اور انسان سوار ہوتے ہیں جانور, اور ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے ہیں. یہ اللہ کی قدرت کی ایک عظیم نشانی تھی. اتنے بڑے طوفان میں اللہ نے جن کی حفاظت اس کشتی کے ذریعے کرائی اور پھر انہی کی اولاد میں سے آگے پھر ساری دنیا کو بسایا. اور اللہ نے اس کو قدرت کی نشانی فرمایا ہے دوسری جگہ. اور اس کے علاوہ خلقنا لہم, ہم نے بنائے ہیں ان لوگوں کے لیے من مثلی, اس جیسی چیزوں میں سے ایسی چیزیں جن پر سواری کرتے ہیں. اس کشتی جیسی اور بھی اللہ تعالی نے بہت سی چیزیں پیدا کی ہیں جن پر لوگ سواری کرتے ہیں اور اپنی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں اور اپنے کام سر انجام دیتے ہیں. ایسی چیزوں کو پیدا کیا, یہ اجمالی جملہ ہے, اس میں تمام قسم کی سواریاں آ جاتی ہیں. کشتی کی طرح خشکی پر جانور بھی اور جو دوسری یہ میکانیکل سواریاں ہیں وہ بھی اس کے اندر آتی ہیں. سورہ نحل کے اندر بھی اللہ تعالی نے ایک جملہ اسی قسم کا ارشاد فرمایا, یخلق ما لا تعلمون. یہ گھوڑے خچر گدے کا ذکر ہوا, یہ سواری اور بار برداری کے آگے اشارہ کر دیا کہ اللہ ایسی چیزوں کو پیدا کر دے جو تم نہیں جانتے, آگے آنے والی ہیں مطلب وہ ساری باتیں. اب یہ کشتی جو بادبانی کشتی ہے اور سادہ ہے, پھر اس کے بعد سٹیمر ہیں جو دخان سے اور بھاپ سے پیٹرول سے کوئلے سے چلتے ہیں, اور پھر وہ بڑے بڑے, اور پھر آگے اس سے بڑھ کر آب دوزیں جو سمندر کے اندر چلتی ہیں تہ میں ہوتی ہیں نیچے, یہ بھی تو آخر اسی کی قسم ہے جو طرح طرح سے اللہ نے انسان کے عقل کو اور فارم کو اس طرف لگایا اور انہوں نے یہ چیزیں ایجاد کی اور چلانے کے لیے اس کا سامان پیدا کر دیا. ایندھن جو ہے کبھی کوئلہ تھا پٹرول ہے, اس سے بھی آگے بڑھ کر ایٹم ہے, ایٹمی طاقت پر وہ چلتی ہیں. آپ دوزیں ایسی سمندر کے اندر چلتی ہیں اور بڑے بڑے مقاصد, جنگی مقاصد پورے کیے جاتے ہیں. سمندر کے اوپر بھی بڑے بڑے بیڑے تیار کیے جاتے ہیں اور بڑے بڑے وزنی یہ جہاز بنائے جاتے ہیں جن کے اوپر ان کے اوپر ایسے گراؤنڈ ہوتے ہیں جن پر ہوائی جہاز اترتے ہیں اور اڑتے ہیں اور جنگی مقاصد پورا کرتے ہیں. اور خشکی میں تو بے حد و بے شمار قسم کی سواری ہیں, ایک سائیکل موٹر سائیکل سے لے کر گاڑیاں جیپیں وغیرہ ریل گاڑی اور طرح طرح کی سواری, اور ہوا میں اڑنے والی سواری بھی پیدا ہو گئی. ایک صدی کے اندر اس قدر ترقی ہوئی ہے ان چیزوں کی جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا, اور آگے اور ترقی ہو رہی ہے حتیٰ کہ زمین کے علاوہ دوسرے سیاروں تک پہنچنے کا سلسلہ بھی تجربے میں آ گیا ہے, مشاہدے میں آ گیا. اور روزمرہ مزید تحقیقات کی جا رہی ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بعض ایسی چیزیں فضا کے اندر ہی وہ فیکٹریاں بنانے کے وہ ہو رہے ہیں, فضا کے اندر فیکٹریوں تاکہ جو اس قسم کی چیزیں جو زمین پر نقصان کا باعث ہیں اس سے بچ جائیں گے آدمی. ابھی دو سال کی بات ہے کہ بھوپال میں ایک فیکٹری سے وہ پھٹ گیا اس کا سلنڈر, اور جس میں سے وہ مادہ نکلا جس کی وجہ سے 2000 آدمی تو فوری ہلاک ہو گئے اور اس کے علاوہ 15-20 ہزار سے بھی زیادہ انسان وہ تباہ اور برباد ہوئے, نقصان بڑا ہوا. تو ایسے مادے جب نکلتے ہیں, کئی دخانی مادے ہیں کوئی دوسرے کیمیکل مادے نکلتے ہیں اور وہ انسانوں اور جانوروں کی زندگی کو تلف کرتے ہیں, اس سے بچنے کی خاطر یہ تجربات ہو رہے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کامیاب ہو جائیں گے, فضا میں فیکٹری ہوں گی, ایسی چیزیں وہاں تیار ہوں گی جو نقصان کا باعث نہ ہو. بہرحال یہ تو انسانی ذہن کو خدا تعالیٰ نے اس بات پر لگا دیا, اور تجربات روز مرہ کچھ نہ کچھ اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے, لیکن بنیاد تو وہی کشتی ہے جس کو اللہ کے حکم سے نوح علیہ السلام نے تیار کیا, اور اس کے نمونے پر اور یہ صحراؤں کے اندر جنگلات کے اندر چلنے والے سامان تیار ہو گئے ہیں جن پر انسان سواری کرتے ہیں. یہ سب اللہ کی قدرت کے نمونے ہیں. اگر انسان غور کرے نوح علیہ السلام کے زمانے میں کس طرح یعنی سادہ سلسلہ یہ سواری کا تیار ہوا اور اس کے بعد کتنی ترقی ہوئی, آج کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا کہ یہ بار برداری کا اور سواری کا کس قدر عظیم انتظام دنیا میں ہو چکا ہے. فرمایا کہ سمندروں میں سوار ہونے والے ان کشتیوں پر جہازوں پر اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں. بسا اوقات اس قسم کے واقعات پیش بھی آتے ہیں اور انسان اس ڈوبنے سے اور غرق ہونے سے دوچار ہوتے ہیں. فلا صریخ لہم, تو کوئی فریاد کو پہنچنے والا نہ ہو اور نہ وہ چھڑائے جائیں کسی سے. اگر خدا تعالی غرق کرنا چاہے کوئی فریاد رسی نہیں کر سکتا. یہی توحید کا مسئلہ سمجھانا مقصود ہے اسے کہ ایسے موقع پر اگر کوئی بلائے فریاد کرے کہ اس کی کوئی امداد ہو تو کوئی بھی نہیں, کوئی دیوی دیوتا, کوئی جل دیوتا, نہ کوئی ہوائی, نہ کوئی انسان, نہ کوئی جن, کوئی فریاد رسی نہیں کر سکتا, نہ کوئی موت کے دروازے چھڑا سکتا ہے, نہ کوئی غرق ہونے سے اور ڈبونے سے بچا سکتا ہے اگر اللہ تعالی چاہے. خدا کی مہربانی ہے صرف, الا رحمت منا, ہماری مہربانی اور رحمت کی وجہ سے لوگ بچے رہتے ہیں. اگر چاہیں تو ہم آن کے اندر ان کو ڈبو دیں اور غرق کر دیں, کوئی فریاد رسی کرنے والا نہ ہو. مگر یہ ہماری طرف سے مہربانی ہے اور فائدہ اٹھانے کا سامان ہے. ایک وقت تک اللہ تعالی نے بڑے بڑے خوفناک سمندروں میں انسان کو ایسا ایسی سواریوں پر سوار کرا کر اور وہ بڑے سے بڑے جہاز بھی ایک دن کی حیثیت رکھتے ہیں ان بڑے سمندروں میں. ایک دن کس کے کوئی علیحدہ وہ چیز نہیں نظر آتی جب وہ سمندروں کے اندر ہوتے ہیں. ان کو بچانا محض اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کام ہے, ڈبونے سے نقصان سے بچاتا ہے. اگر ایسا کرنا چاہے تو کوئی فریاد رسی نہیں کر سکتا, نہ کوئی بچا سکتا ہے, صرف اللہ کی مہربانی سے. اور اس نے ایک فائدہ اٹھانے کے لیے اور کام چلانے کے لیے ایک وقت مقررہ تک جتنا بھی انسان کی زندگی کا ہے اس وقت تک یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے. یہ محض اس کی مہربانی ہے. انسان ان نشانیوں کو دیکھتے تو اللہ کی توحید کو مانتے اور کچھ فکر کرتے. چنانچہ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ڈرو اس چیز سے جو تمہارے آگے ہے اور جو پیچھے ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے. آگے تمہارے قیامت آنے والی ہے, مرنے کے بعد دوسرا جہان آنے والا ہے, جزائے عمل کی منزل آنے والی ہے, اس سے کچھ ڈرو اور بے فکری نہ کرو, غفلت اور برائیوں میں مبتلا نہ ہو, خدا کی بغاوت اور شرارت نہ کرو, ڈرو آگے کی منزل سے. اور جو پیچھے ہے, پیچھے سے مراد ہے یہ دنیا کا سلسلہ, اس کے بارے میں بھی تم غور و فکر کرو. آگے تو قیامت ہے اور پیچھے یہ دنیا ہے, یہ ہے. یا پیچھے جو اعمال تم چھوڑ کر جاتے ہو ان کے بارے میں بھی سوچو کیا نتیجہ ہوگا ان کا. اگر برے اعمال ہوں گے تو بہت ہی ہم تکلیف اور نقصان میں پڑ جائیں گے ان اعمال کی وجہ سے. اور آگے بھیجنے والی بات کو بھی دیکھو کہ آگے کیا بھیج رہے ہو تم اگلی زندگی کے لیے جو آگے آنے والی ہے. بال یقین فرمایا اگر انسان غور و فکر کرے گا آگے کی زندگی کے بارے میں جو آنے والی ہے اور پیچھے جو دنیا ہے, یا جو اعمال انسان چھوڑ کر جاتا ہے, یا جو رسم و رسوم قائم کر کے جاتا ہے دنیا میں, نمونے رسومات کے قائم کر کے جاتا ہے, اگر غور کرے تو اس کو کوئی بات سمجھ میں آئے اور برائیوں سے بچ جائے. فرمایا ڈرو بچو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. لیکن بجائے ڈرنے کے اور بجائے غور و فکر کرنے کی اکثر و بیشتر ایسا ہے, ما تاتیہم من آیت, نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے, مگر یہ لوگ اس سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں. جو بھی نشانی آئے جس میں جزائے عمل یا قیامت کی بات کو سمجھانا ہو یا توحید کی بات کو سمجھانا ہو, جو بھی نشانی دیکھیں تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں. تو غور و فکر نہیں کرتے, اس کو مانتے نہیں, انکار کرتے ہیں اور روگردانی کرتے ہیں اور ان نشانیوں کو ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں, رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کبھی شعر اور جادو سے تعبیر کرتے ہیں. فرمایا یہ حال ہے انسانوں کی. انسانوں کی اکثر و بیشتر نافرمانی, ناشکر گزاری اور اعراض. جو بھی نشانی آئے گی, حالانکہ ہر ایک نشانی کے اندر غور و فکر کا موقع ہوتا ہے, سمجھنے کی بات ہوتی ہے, لیکن وہ اعراض کرتے ہیں, عذر دھیان ہی نہیں کرتے. یہ انسان کی غفلت کا ذکر فرمایا اللہ تعالی نے. اس کے علاوہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے تم کو روزی دیا ہے اس میں سے خرچ کرو, محتاجوں کو بھی دو, نادار اور مساکین وہ بھی حقدار ہیں, ان کو بھی اس روزی میں سے دو, تو فرمایا کافر لوگ کہتے ہیں ایمان والوں سے کیا ہم دیں اس کو جن کو اللہ چاہتا تو کھلاتا ہے ان کو, جب اللہ نہیں کھلاتا ان کو ایسا ہی رکھتا ہے, ان کو محتاج رکھتا ہے تو ہم کیوں کھلائیں. یہ بعض مشرکین کہتے تھے, مکے کے مشرک. اور جب ان سے کہا جاتا تھا کہ بھئی تم کو اللہ نے اگر وسیع پیمانے پر روزی دیا تو اس میں سے محتاجوں کا بھی حصہ کچھ نکالو, تو کہتے تھے کہ جب خدا ہی ان کو نہیں کھلانا چاہتا تو ہم کیوں کھلائیں. یہ مشرک لوگ کہتے تھے, بعض کافر. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں موجود ہے کہ آپ محتاجوں کے ساتھ ہمدردی کرتے تھے، تو بعض مشرکین مکہ جو بڑے تھے وہ کہتے تھے کہ تم ان پر کیوں خرچ کرتے ہو، کہتے تھے ان کا حق ہے، اللہ نے رکھا وہ فی اموالہم حق للسائل والمحروم، مالداروں کے حق میں اللہ تعالیٰ نے ناداروں اور محتاجوں کا بھی حق رکھا ہے، تو ان کا حق ہے، ان پر خرچ کرنا ضروری ہے. تو وہ کہتے تھے کہ اگر یہ ایسا ہے تو خدا تعالیٰ نے کیوں ایسا کیا ہے ان کو، اگر تم کہتے ہو کہ خدا رزاق ہے تو سب کے لیے رزاق ہے، ان کو کیوں روزی نہیں دیتا، وہ ان کو بھوکا رکھنا چاہتا ہے، تم جھوٹ کہتے ہو. کہتے تھے ان انتم الا فی ضلال مبین، جھوٹ کہتے ہو کہ یہ ان کو دینے کا حکم ہے، اگر خدا رزاق ہے تو سب کو دے. یہ غلط بات کہتے تھے مشرک لوگ. اللہ تعالیٰ نے یہ جو سلسلہ اور نظام قائم کیا ہے، خدا تعالیٰ بے شک رزاق ہے، ہر جاندار کی روزی اس کے قبضے اور قدرت میں ہے، لیکن وہ روزی دیتا ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کسی کو بلا واسطہ دیتا، کسی کو بلا واسطہ دے دیا اور کسی کو بل واسطہ پہنچاتا ہے روزی، بل واسطہ پہنچاتا ہے، اغنیاء اور مالداروں کو زیادہ دے کر ان کو حکم دیتا ہے ان کو دو، اور اس میں مصلحت ہے خدا تعالیٰ، بل واسطہ پہنچاتا ہے. خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ جالنا بعضکم لبعض فتنہ، ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش کا اور فتنے کا ذریعہ بنایا. اللہ تعالیٰ اغنیاء کو بھی آزماتا ہے اور محتاجوں کو بھی آزماتا ہے، اغنیاء کو مال دے کر آزماتا ہے کہ دیکھو یہ شکر گزاری کرتے ہیں یا نہیں، حق ادا کرتے ہیں یا نہیں، اور محتاجوں کو بھی کہ دیکھو یہ حدود قائم رکھتے ہیں یا نہیں، بے صبری میں مبتلا ہوتے ہیں، اتصبرون، یہ صبر کا سلسلہ بھی رکھا، قناعت کرتے ہیں یا نہیں، غلط راستے پر نادار ہو کر چوری ڈاکہ کرنے لگتے ہیں اور پھر وہ اور برائی میں مبتلا ہوتے ہیں یا صبر کرتے ہیں. تو اللہ نے آزمائش کی خاطر یہ سلسلہ رکھا ہے، کسی کو بلا واسطہ دیتا ہے، کسی کو بل واسطہ دیتا ہے، دیتا تو وہی ہے. اور یہ کہنا کہ خدا اگر چاہتا تو ان کو دیتا، ان کو نہیں دیا، تو اس کا یہ منشا ہے کہ خدا ان کو روزی نہیں دینا چاہتا، یہ غلط فلسفہ گھڑا ان مشرکین نے اور کفر کرنے والوں نے. اللہ تعالیٰ ہی رزاق ہے، لیکن واسطہ بلا واسطہ کی بات بھی ہے، کیونکہ ہر ایک کو دوسرے کی طرف احتیاج دی ہے، اغنیاء غربا کے محتاج ہیں، اگر یہ غربا نہ ہوتے تو کام کیسے چلتا دنیا کے اندر، مزدوری کرنے والا کوئی نہ ہوتا، اگر سارے ہی ایسا ہوتا تو یہ کارخانے، فیکٹریاں، کاروبار کی ساری چیزیں بند رہتی، کوئی شخص نہ کام کرتا. اس لیے بعض محنت مشقت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، کاٹ کرتے ہیں، تو وہ اغنیاء کے محتاج ہوتے ہیں اور اغنیاء اس کام کے محتاج ہوتے ہیں، دونوں کو ایک دوسرے کا اللہ تعالیٰ نے پابند بنا دیا، متمدن بنایا. اور پھر اسی زمن میں اللہ تعالیٰ نے مہربانی اور شفقت کے جذبات بھی رکھے اور حقوق مقرر فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ نے، فرض سے لے کر مستحب تک، فرض، واجب، سنت اور مستحب تک حقوق بھی اللہ تعالیٰ نے رکھے، ان کا پورا کرنا بھی ضروری ہے، انسانوں کی آزمائش ہے اس کے اندر. تو یہ کہنا اغنیاء اگر یہ کہیں کہ خدا اگر چاہتا تو ان کو بھی دے دیتا، تو یہ بے وقوفی کی بات ہے، یہ انسان کے تمدن کے خلاف بات ہے. خدا نے نظام جو ایسا قائم کیا، تو اب ہر ایک کی ضرورت ہے، ایک مزدور کی، ایک نادار کی بھی اسی طرح ضرورت ہے جیسا کہ ایک سرمایہ دار اور دولت مند کی ضرورت ہے اس تمدن کے اندر. لیکن اس کو اللہ نے آزاد نہیں رکھا کہ جس طرح چاہو اپنی مرضی سے یعنی کرو کام، نہیں، پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، ہر ایک کے لیے ضابطہ اور قانون مقرر فرمایا. تو فرمایا کافر لوگ اس قسم کی بات کرتے، اور یہ غلط بات ہے. بعض مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں انتم اللہ فی ضلال مبین, یہ اللہ تعالیٰ کا کلام فرمایا تم تو سری گمراہی کی باتیں کرتے ہو. سب تو اللہ تعالیٰ ہی ہے رزاق, لیکن اس نے طریقہ اور ذریعہ بنایا ہے, اسباب بنائے, کسی کو بالواسطہ دیتا ہے, درمیان میں واسطہ بھی رکھا ہے اس نے, اور کسی کو بلا واسطہ عنایت فرما دیتا ہے. سری گمراہی سے تم ایسی باتیں کرتے ہو کہ اگر ان کو خدا چاہتا تو ان کو بھی دولت مند بنا دیتا. وہ تو مصلحت حکمت وہی جانتا ہے, تم نہیں جان سکتے. فرمایا ویقولون, اور لوگ ازراہ تعصب اور عناد یہ کہتے ہیں کہ یہ قیامت کا اور جزائے عمل کا معاملہ کب آئے گا, تم عذاب کی دھمکیاں دیتے ہو. ڈرو عذاب ہوگا, گرفت آئے گی, جزائے عمل ہوگا, ذرے ذرے کا محاسبہ ہوگا, یہ کب ہوگا؟ تعصب اور عناد کی وجہ سے مشرک لوگ یہ کہتے تھے, معترض لوگ, یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ پورا کیوں نہیں, قیامت برپا کیوں نہیں ہو جاتی؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ اپنی بے وقوفی اور عناد کی وجہ سے ما ينظرون الا صيحة واحدة, یہ نہیں انتظار کرتے مگر یہ کہ ایک ہی چیخ آئے اور ان کو پکڑ لے اور یہ آپس کے اندر جھگڑ رہے ہوں, یعنی خدا کی گرفت اور عذاب آئے. یعنی یہ دلائل کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے, اللہ کے نبیوں کی بات کو نہیں مانتے, عقل کی بات نہیں کرتے, تعصب اور عناد کی وجہ سے ایسی باتیں ہیں, تکبر اور غرور والی کرتے ہیں. اس کا معنی یہی ہے کہ اب یہ منتظر ہیں کہ خدا کی گرفتی آئے, جیسا کہ پہلے ذکر فرمایا تھا کہ اللہ نے اس حبیب نجار جس کی قوم نے ظلم کیا تھا, اللہ نے فرمایا ایک ہی چیخ ہم نے فرشتے کو حکم دیا, ایک چیخ لگائی, سب ہی تباہ ہو گئے. یہ بھی ایسا ہی ایسی بات کے منتظر ہیں اب کہ خدا کی گرفت آئے, کی چیخ آئے, سب ہی تباہ اور برباد ہو جائیں, پکڑ لیں ان کو اور وہ آپس میں جھگڑ رہے. تو پھر جب گرفت خدا کی آتی ہے تو پھر تو کسی کو موقع نہیں ملا کرتا. فلا یستطیعون, طاقت نہیں رکھیں گے وصیت کرنے کی. آدمی وصیت کر جاتا ہے بھی میرے پاس یہ کام کرنا اور وہ کام کرنا, مال کے اندر یہ تصرف کرنا اور فلاں کو اتنا دے دینا, یہ وصیت والی بات ہوتی ہے, وصیت کی بھی طاقت نہیں رکھیں گے. اور پھر یہ ہے کہ جہاں پر ہیں وہاں ہی گرفت ہو جائے گی, گھر کو بھی لوٹ کر نہ آ سکیں گے. جس جگہ بھی ہیں, بازار میں ہیں, گلی میں ہیں, کھیت میں ہیں, جہاں بھی ہیں, جس جگہ ہے وہاں ہی گرفت آئی اور مبتلا عذاب ہو گئے, گھر بھی لوٹ کر کے واپس نہ آ جائے. کیا یہ لوگ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ اب خدا کی گرفت آئے؟ کیونکہ عقل اور سمجھ کی بات تو یہ کرتے نہیں. اللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونفخ فی السور فإذا هم من الاجداث الی ربهم ینسلون قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ان كانت الا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون الا ما كنتم تعملون ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم ايها المجرمون. ونفخ في السور, اور پھونکا جائے گا سور میں, بس اچانک وہ لوگ قبروں سے اٹھ کر اپنے پروردگار کی طرف دوڑیں گے, کہیں گے افسوس ہمارا, کس نے اٹھایا ہم کو ہماری خوابگاہوں سے, یہ وہ چیز ہے جو وعدہ کیا ہے خدا رحمان نے اور سچ کہا ہے اس کے بھیجے ہوئوں نے. نہیں ہے مگر ایک ہی چیخ, اچانک وہ سب کے سب ہمارے پاس حاضر کر دیے جائیں گے. بس آج نہیں ظلم کیا جائے گا کسی نفس پر کچھ بھی, اور نہیں بدلہ دیا جائے گا ان کو مگر وہ نہیں بدلہ دیا جائے گا تم کو مگر وہ جو تم عمل کیا کرتے تھے. بے شک جنت والے لوگ آج کے دن مشغلے میں ہوں گے اور آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے, وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں تختوں پر تکیے لگانے والے ہوں گے, ان کے لیے ان میں پھل ہوں گے اور ان کے لیے وہ چیز ہوگی جو وہ طلب کریں گے. اور سلام ہوگا ایک بات رب رحیم کی طرف سے, اور حکم ہو جائے گا کہ الگ ہو جاؤ آج کے دن اے گناہ گارو. آیات کی قدرت کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کفر اور شرک کرنے والوں کی مذمت بیان فرمائی, اور یہ فرمایا کہ ان کو جب توجہ دلائی جاتی ہے کہ آگے آنے والے حالات کے لیے کچھ تیاری کر لو, اور پیچھے جو تم اعمال چھوڑتے ہو ان کے بارے میں بھی تم کچھ سوچ لو تاکہ خدا کی طرف سے تم پر رحم کیا جائے. لیکن ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ جو بھی نشانی پروردگار کی نشانیوں میں سے دیکھتے ہیں تو اعراض کرنے والے ہوتے ہیں. پھر صاحب حیثیت اور صاحب مال لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ خدا نے تم کو جو روزی دی ہے اس میں تم صرف کرو, محتاجوں کو ناداروں کو بھی ان کا حصہ دو, تو کفر کرنے والے لوگ اس بات کو اس طرح رد کر دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ جن کو خدا بھوکا رکھنا چاہتے ہیں ہم کیوں ان کو کھلائیں, جن کو خدا نہیں دینا چاہتا. اللہ نے فرمایا یہ سری گمراہی کی بات ہے, دیتا تو سب کو خدا ہے لیکن اس نے ذرائع مختلف اور اسباب مختلف بنا رکھے ہیں, کسی کو بلا واسطہ دیتا ہے کسی کو بلا واسطہ دیتا ہے, آزمائش کے لیے بعض کو تھوڑا دیتا ہے بعض کو زیادہ دیتا ہے. پھر کافر لوگ قیامت کے ساتھ ٹھٹھا کرتے ہیں تمسر کرتے ہیں کہ یہ قیامت قیامت کرتے ہیں, اور محاسبہ اعمال اور جزا کا ذکر کرتے ہیں کب آئے گی یہ, اگر ہے تو آ کیوں نہیں جاتی یہ قیامت. اللہ تعالی نے فرمایا کہ اچانک ہی آئے گی اور پھر کسی کو مہلت نہیں ملے گی, بس آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے اچانک ہی خدا کا حکم آ جائے گا, کہ کوئی بات بھی نہیں کر سکیں گے, کوئی وسیر بھی نہیں کر سکیں گے, گھر بھی نہیں لوٹ سکیں گے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے وقوع قیامت کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ نفخ فی الصور اور پھونکا جائے گا سور میں, ایک سینگ کی شکل کا بگل ہے جو ایک فرشتے نے اپنے منہ میں پکڑا ہوا ہے, اور اللہ تعالی کے حکم کا منتظر ہے کہ کس وقت حکم ہوتا ہے اس بگل کو بجانے کا اور اس سور کو پھونکنے کا, کس وقت حکم ہوتا ہے وہ منتظر ہے. تو ارشاد ہوتا ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا, اور قرآن کریم میں موجود ہے دوسری جگہ یہ سور کا پھونکنا دو مرتبہ ہوگا, پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تمام کائنات کے اندر جو جاندار چیزیں ہیں وہ ہلاک ہو جائیں گی اور نظام درم برم ہو جائے گا. پہلا سور ہے فنا کا, تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی, اور اس کے بعد درمیان میں وقفہ ہوگا اور یہ وقفہ 40 سال کا ہوگا. 40 سال کا وقفہ ہوگا پہلے سور کے بعد جبکہ کائنات سب فنا ہو جائے گی اور دوسرے سور پھونکنے کے درمیان. یہ جو اللہ تعالی کا فرمان ہے یہ دوسرے سور کے بارے میں ہے کہ دوسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو فَإِذَاهُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ اچانک یہ لوگ قبروں سے اٹھ کر اپنی رب کی طرف دوڑنے والے ہوں گے. آواز آئے گی جیسے ادھر سے دوڑے ہوئے چلے جائیں گے. دوسری جگہ فرمایا جیسے تیر نشانے پر جاتا ہے بھاگے ہوئے چلے جائیں گے اس آواز کی طرف. اور پھر سخت پریشان ہوں گے. وہ حشر کی پریشانی جس کا قرآن میں بہت زیادہ تفصیل سے جگہ جگہ ذکر ہے, بے انتہا تپش گرمی اور لوگوں کا اجتماع اور سخت پریشانی, بھوک اور پیاس الگ اور تپش انتہائی درجے کی. تو فرمایا کہ وہ لوگ کہیں گے اجداس جدس, جدس قبر کو کہا جاتا ہے, رمس قبر جدس سب قبر کے معنی میں. تو اچانک قبروں سے اٹھ کر کے پھر وہ دوڑیں گے اس آواز کی طرف چلے جائیں گے اور کہیں گے یہ لوگ جو آج بڑے دعوے سے کہتے ہیں کہ قیامت کیوں نہیں آتی, تو کہیں گے یا ویلنا, اے خرابی ہماری, اے افسوس ہمارا, ہم کو کس نے اٹھایا ہماری خوابگاہوں سے. یہ نیند کی جگہ اور خوابگاہ یہ کہا مرکز, اور یہ لیٹنے کی جگہ پر اطلاق کیا جاتا ہے, مزجہ عربی زبان میں کہتے ہیں لیٹنے کی جگہ. ہم کو ہماری خوابگاہوں سے کس نے اٹھایا. تو اس جملے پر یہ شبہ کیا جاتا ہے کہ اس سے تو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ قبروں کے اندر کچھ ان کو تکلیف نہیں ہوتی, نافرمانوں, کافروں, مشرکوں, منافقوں کو, کیونکہ وہ تو خوابگاہ کہہ رہے ہیں. خوابگاہ یعنی لیٹنے کی جگہ, جو آدمی آرام سے لیٹا رہے تو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کو تکلیف برزخ یا قبر میں نہیں ہوتی, لیکن یہ بات درست نہیں ہے, کیونکہ قرآن کی آیات سے بھی اور صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہے اور اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں یہ بات داخل ہے کہ مرنے کے بعد برزخ اور قبر کے اندر سزا اور جزا کا کچھ نہ کچھ ضرور حصہ آتا ہے. مکمل جزا اور سزا تو حشر کے بعد شروع ہوگی, لیکن برزخ میں اللہ کے نافرمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے, کچھ تھوڑا بہت اس کا حصہ ملتا ہے, اور جو اللہ کے نیک اور ایماندار بندے ہیں ان کو راحت تھوڑی سی پہنچتی ہے, کچھ نہ کچھ راحت کا نمونہ وہاں بھی ان کو نصیب ہوتا ہے. یہ بات بالکل صحیح طور پر قرآن اور حدیث صحیحہ سے ثابت ہے. پھر یہاں پر یہ کہنا ان لوگوں کا کہ ہم کو خوابگاہوں سے کس نے اٹھایا, اس کی توجیہ مفسرین کرام دو طریقے پر کرتے ہیں. بعض تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو پہلا سور پھونکا جائے گا, پہلے سور کے پھونکے جانے کے بعد جو وقفہ ہوگا اس وقفے کے اندر عذاب وغیرہ نہیں ہوگا, موقوف ہوگا, سزا موقوف ہوگی, جو برزخ کے اندر ہوا کرتی ہے اس دوران میں نہیں ہوگی. تو جب دوبارہ اٹھیں گے تو وہ ان کو ایسا معلوم ہوگا کہ سوئے ہوئے تھے ہم یا آرام سے تھے, اب ہم تکلیف میں آ گئے. تو یہ کچھ عرصہ درمیان میں سزا موقوف رہے گی اس دوران میں. اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ برزخ کی سزا جو ہے وہ یقینی طور پر مکمل سزا تو ہے نہیں, کیونکہ مکمل طور پر سزا تو فیصلے کے بعد ہوگی. تو اس سزا کو جب آگے حشر کی تکلیف کو دیکھیں گے آگے جو سامنے پیش آنے والی ہے تو اس کے مقابلے میں وہ ان کو بالکل ہی تکلیف ہی نہیں معلوم ہوگی. سمجھے گی وہ تو خوابگاہ تھی ہم تو جیسا خوابگاہ میں آدمی لیٹا ہوا ہوتا ہے. تکلیف کا دور تو اب شروع ہوا. تو جیسا کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی بیماری چھوٹی موٹی بیماریاں کسی انسان کو لاحق ہوں, ایک طرف خارش ہو ایک طرف کچھ اور ایسی معمولی زکام ہو نزلہ ہو, تو ادھر سے سخت بیماری آ جائے شدید ترین بخار لاحق ہو جائے تو ان پہلی بیماریوں کو آدمی بیماری نہیں سمجھتا, وہ سمجھتا ہے وہ تو کچھ نہیں تھا بیماری تو یہ ہے. اسی طریقے سے ان کا حال ہوگا, وہ جو برزخ کی سختی تھی یا تلخی تھی وہ بھول جائیں گے, اب سختی جو آگے نظر آئے گی وہ یقین. اس لحاظ سے وہ کہیں گے کہ گویا کہ ہم تو خوابگاہوں میں تھے, ہم کو کس نے بیدار کر دیا. ارشاد ہوگا یہ وہ چیز ہے کہ جس کا وعدہ خدا رحمان نے کیا تھا اور خدا کے بھیجے ہوئے رسولوں نے سچ فرمایا تھا. یہ بھی اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, اعمال کی جزا اور سزا ضرور مل کر رہے گی, قیامت برحق ہے. یعنی یہ وہ چیز ہے جو اللہ نے وعدہ کیا تھا اور اس کے جو بھیجے ہوئے رسول تھے انہوں نے سچ فرمایا تھا, یہ وہ چیز ہے. اب تم کیا کہتے ہو؟ فرمایا بس کیا ہوگا, ایک ہی آواز ہوگی تو اچانک سب کے سب ہمارے پاس حاضر کر دیے جائیں گے. رسول پھونکنے کی دیر ہے کہ تمام کے تمام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے اور پھر وہ سب کے سب کو ایک ایک عمل اور ایک ایک اپنے کام کا سارا محاسبہ پیش کرنا ہوگا تمام کے تمام. کوئی متنفس بھاگ نہیں سکے گا, کوئی روپوش نہیں ہو سکے گا, کوئی گم نہیں ہو سکے گا. لا تخفا منہم خافیہ, کوئی جان چھپ نہیں سکے گی, سارے کے سارے حاضر کر دیے جائیں گے. دنیا میں چھپ بھی جاتے ہیں, روپوش بھی ہو جاتے ہیں, بھاگ بھی جاتے ہیں, کئی کئی باتیں ہو جاتی ہیں, لیکن وہاں اس قسم کی کوئی بات نہیں ہوگی. فلیوم لا تظلم نفس شیئا, آج کسی جان پر ظلم نہیں کیا جائے گا, زیادتی نہیں کی جائے گی کسی نفس پر ذرہ بھر بھی. خدا کا فرمان ہے ایک ذرے کے برابر بھی کسی کی نیکی اور کسی کی بدی جو ہے وہ گم نہیں ہوگی اور اس کا نتیجہ سامنے آئے گا, اور ایک ذرہ بھر بھی کسی شخص پر ظلم نہیں کیا جائے گا کہ کسی نے عمل نہ کیا ہو اور اس کے ذمہ لگا دیا جائے یا اس کے عمل میں سے کسی ذرے کو چھوڑ دیا جائے, ایسا بھی نہیں ہوگا. ولا تجزونا, اور تم کو بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اسی کا جو تم کرتے تھے, نہ نیکی ضائع ہوگی اس کا بدلہ بھی ضرور ملے گا اور جو تم نے برائیاں کی ہیں ان کا بدلہ بھی ضرور ملے گا. جو کچھ تم نے عمل کیا ہے ٹھیک ٹھیک انصاف کے مطابق اس کا بدلہ تم ضرور پاؤ گے. اور ادھر اللہ تعالی نے ایمان والوں کی خوبی کا ذکر فرمایا ہے, ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل, بے شک جنت والے لوگ جو بہشت میں جائیں گے وہ شغل میں ہوں گے, مشغلے میں ہوں گے, اور فاکہون آپس میں خوشی سے باتیں کرنے والے ہوں گے, ہر قسم کا عیش اور نشاط ان کو نصیب ہوگا اور تمام ناگوار اور ناپسندیدہ باتیں ان سے دور ہو جائیں گی, تمام تکلیف دہ باتیں ذہنی جسمانی سب قسم کی ان سے الگ ہوں گی. ہم و ازواج ہم, وہ بھی اور ان کی عورتیں بھی بیویاں بھی, وہ علل ارائے کے اریکا بینچ پر تخت پر یہ صوفا سیٹ ان تمام پر اریکے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. پلنگ بہترین اور تکیے لگا کر وہاں آرام سے بیٹھنے والے ہوں. نہایت ہی خوشگوار فضا ہوگی, آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے تفریح کی, اور کسی قسم کا کوئی ان پر پریشانی کا کوئی ایک ذرہ بھی نہیں ہوگا. اور لہم فیہا فاکہۃ, ہر قسم کے پھل ان کے لیے ہوں گے.